besloot de politie de auto uit het water te halen en heeft contact met deze man gezocht. Ik zag een engel, het was er echt. Van die mooie blonde krullen, maar ze klinkt als een specht. Zondag is ze op de radio, ze is gewoon zichzelf. Ze heeft wat vaste luisteraars, ik denk een stuk of elf. Het is Meertel. Heb ik er nooit van gehoord. Het is Meertel. Heb ik er nooit van gehoord. Het is Meertel van Dertrit. Vries. My life is brilliant. Pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Een jaar of 12 was ik, denk ik, toen dit nummer eindeloos op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Nog steeds kan ik het woord voor woord meezingen, moet ik je bekennen. You're Beautiful van James Blunt, hier op NPO Radio 1. Het is de hit van dit moment, Squid Game. De Koreaanse serie is in meer dan 90 landen de meest bekeken serie via Netflix. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Kenner van de Aziatische pop en ook mijn NPO Radio 1-collega Mai Verbeij. Jij bent groot fan van deze serie en je weet er een hele hoop over. Hoe is het? Goed, goed. En inderdaad, al 2 weken of 2,5 weken kan ik het alleen nog maar over Squid Game hebben. Dus ja, ik ben helemaal geobsedeerd van die serie. Hoe komt het dat het jou zo gegrepen heeft? Ik heb de serie eigenlijk, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar nog niet gezien. Misschien zijn er ook mensen met mij die het ook nog niet gezien hebben. Waar gaat het over? Ja, de film gaat eigenlijk over een... hoe zeg je dat? Arme mensen krijgen eigenlijk een tweede kans. Door middel van een spelletje, kinderspellen, kunnen ze dus kans maken op 40 miljoen won. Dat is gewoon echt heel veel geld. Won is dan Koreaans geld. En het zijn allemaal mensen met schulden. Schulden of een financiële verleden waarbij ze dus eigenlijk niet uit kunnen komen. En op een gegeven moment krijgen ze dus een tweede kans. Maar dat is dus wel ten koste van hun eigen leven. Dus er worden spelletjes gespeeld. En als je dat niet goed speelt, dan... Ja, de kans dat je er levend uitkomt is heel klein. Dus het gaat echt om leven of dood? Ja, eigenlijk wel. En dat is ook wel wat je nu hoort, hè, van mensen van... Ja, is het niet een beetje te heftig? Maar je kunt het een beetje vergelijken met Hunger Games. Alleen bij Hunger Games, ja, in die film, daar kiezen de mensen... Die worden dan uitgekozen. En in deze serie, daar zie je dus echt wel dat de arme mensen eigenlijk zelf voor kiezen... om hun leven op het spel te zetten voor heel veel geld. En wat maakt die serie zo waanzinnig populair in al deze landen? Ja, ik denk dat het te maken heeft met dat de cast, de acteurs, zijn ongelooflijk goed uitgekozen. Ze kunnen enorm goed acteren. Maar daarnaast ook nog is het een thema wat, denk ik, wereldwijd ook wel herkenbaar is. Je volgt namelijk arme mensen die dus moeilijk uit die schulden komen... en daardoor in een soort van zwart gat terechtkomen. En dat je ziet dat die kapitalisme, hè, dus de rijken worden rijker en armen worden armer... Ja, dat is natuurlijk niet een probleem wat alleen in Korea afspeelt... maar ja, over heel de wereld. Dus het is ook nog herkenbaar. En tot slot, ja, het is zo spannend. Ze hebben zo slim nagedacht elke keer... met de beste cliffhangers, waardoor je elke keer toch wel weer door wil gaan kijken. En dat zorgt eigenlijk wel voor dat je in één weekend... ja, heel Squid Game dus eigenlijk gaat binge-watchen. Dus dat is wel grappig om te zien. Dus het is ook gewoon filmtechnisch goed opgebouwd? Ja, heel modern, fantastische kleuren, strak. Er zit gewoon heel veel geld in deze productie. Ik kan me nog niet helemaal een voorstelling bij maken. Het is dus, je doet bepaalde spellen... En als het misgaat, gaat het dus ook echt behoorlijk mis. Want dan kan je dus doodgaan. Precies, ja. Het is gewoon letterlijk zoals je het nu zegt. Alleen mag je dus kinderspellen spelen. En ik wil natuurlijk niet te veel spoilen, want je moet gewoon kijken. Okay. Maar wat ik dus wel kan vertellen is dat de eerste spel is Anne-Maria Koekoek. En eigenlijk staat er dan een pop in het midden. En die telt dan af. Anne-Maria Koekoek zegt hij eigenlijk dan in het Koreaans. En het moment als de pop zich omdraait, dan mag je dus niet bewegen. En als je dan wel beweegt, ja, dan word je neergeschoten. Precies van dit stukje kan ik een fragmentje laten horen. Want in de serie zijn dus ontzettend veel echt van die vreedheden te zien. Mensen worden duidelijk en ook vol in beeld afgeslacht. Luister maar even. We horen hier hoe in aflevering 1 honderden mensen worden afgeschoten. Hoe wordt daar dan naar gekeken in Korea? Ja, het is natuurlijk... ik denk dat heel veel ouders zoiets hebben van kinderen mogen het niet zien. Alleen hoe Koreanen het zelf vooral vooral zien of ervaren... is gewoon succes en de spanning. Dus ja, ik denk uiteindelijk dat Korea dus heel enthousiast en blij is... met het succes die deze serie dus nu wereldwijd heeft. Want je zei het net al, 90 landen op nummer 1. Dat is echt bizar, dat is nog nooit gebeurd. Dus het feit dat deze serie dus alle records verbreekt... daar zijn dus de Koreanen toch wel stiekem een beetje trots op... hoe duister de serie ook is. En is het dan ook zitten er typisch Koreaanse dingen in? Wat herken je van de Koreaanse cultuur in de serie? Wat wel heel grappig is in het tweede spel... Ik ga het spel niet verklappen, maar daar zie je dus een Koreaans snoepje. En dat is dalgona heet dat. En dalgona is is eigenlijk met baksoda en suiker gemixte, een soort van lolly, een soort van honeycomb. En daar zitten dus allemaal figuurtjes in. En dat is echt een traditioneel Koreaans, authentiek, oud snoepje. En dat is wel grappig dat juist in dat soort elementen dus de authentieke Koreaanse kant dan naar voren komt. Ik denk dat het vooral voor de Koreanen iets van herkenbaarheid is. Maar voor heel veel mensen dus een nieuwe wereld, een nieuwe beweging. Waarbij dus dit nu echt, ook echt een trend is dus op TikTok. Hè? Dus je ziet dus nu al die snoepjes, die Koreaanse snoepjes zie je dus nu ook gemaakt worden op TikTok. Dat is wel grappig om te zien. Dus via die Squid Game, via die serie, wordt eigenlijk ook de Koreaanse cultuur wat meer over de wereld verspreid. Precies. Het zijn kleine details, maar ja, kleine stappen zijn altijd mooie stappen, zeg ik. En wist jij al dat deze serie eraan zat te komen? Of ik dat wist? Ja, ik hou het altijd best wel in de gaten. Ik ben zo'n actieve Netflix-checker die dan een beetje in de gaten houdt welke series er allemaal aankomen. En toen deze eigenlijk meteen online kwam, heb ik ook meteen gekeken. En gewoon in één week helemaal afgekeken. En toen zei ik al van, ja jongens, dit wordt echt een hit. En het is wel echt tof om te zien dat het ook dat daadwerkelijk een hit is geworden. Wat ik heb begrepen is dat Netflix het ook niet wist dat het zo'n succes zou worden. Het is niet dat Netflix heel veel geld heeft gekregen om bijvoorbeeld dit te promoten. Maar ja, het is zo in één keer gaan groeien. En ik denk toch door die absurde scènes, de absurde verhaallijn, dat het toch de aandacht van veel mensen trekt. Ja, Remco Breuker is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. En hij zegt erover tegen RTL Nieuws: de doorbraak van de Zuid-Koreaanse films en series is al een hele tijd aan de gang. Er zijn al zo'n 20 jaar toonaangevende series in Azië en het Midden-Oosten. Maar nu ook bij het brede publiek in het Westen. Hoe komt dat zo, dat het bij het brede publiek zo aanslaat? Ik denk dat het heel erg te maken heeft nu met de winst van Parasite. Dat was in de Oscar 2020, net voor de pandemie eigenlijk, dat het wereldwijd werd. Toen had Parasite, dat was de film van Bong Joon-ho. Ja, dat weet ik nog. Hij had de eerste Oscar gewonnen, wat dus niet Engelstalig was. En wat je dus heel erg zag is dat daardoor de aandacht op de Koreaanse markt toen enorm is gestegen. Dus je zag al echt op Netflix dat de Koreaanse content nog meer werd. En het interessante is dat Netflix begin dit jaar heeft aangekondigd dat ze dus $500 miljoen gaan investeren in Koreaanse producties, content en ga zo maar door. Dus ja, Netflix voelde ook al aan, hey, daar zit meer in die Koreaanse series en films. Daar zitten best wel spannende verhalen in. Dus dit moeten we dus nog groter maken. En ja, dit is het resultaat, Squid Game. Dus ik ga er eigenlijk ook al vanuit dat er snel weer een volgende Koreaanse serie zomaar een hit kan worden. Ja, dus we kunnen nog wel wat meer Koreaanse films en series verwachten binnenkort op die commerciële streamingsdiensten. Dus hou het allemaal goed in de gaten, zou ik zeggen. En heb jij ook geluiden horen opgaan dat het te gewelddadig is voor kinderen bijvoorbeeld? Want die scène die we net beschrijven, het heeft ook iets lugubers, toch? Dat je zo'n Anna-Maria koekoek speelt en dat dan iedereen wordt neergeschoten. Ja, zeker weten. Maar dat was toen de tijd met Hunger Games natuurlijk ook zo. Hè? Dat mensen dat heel heftig vonden. Ook waanzinnig populair, Heel populair, maar ik zou sowieso zeggen tegen alle ouders, joh, zorg ervoor dat je kinderen dit gewoon niet zien. Dit is voor 16 jaar en ouder, dus dat staat er ook gewoon daadwerkelijk bij. Dus hou er gewoon ook aan. Het is alleen vervelend dat social media zoals Instagram en TikTok natuurlijk dat ook een beetje in stand houden. Dat zijn natuurlijk kanalen waar die jonge mensen ook zitten. En daardoor wordt die aandacht natuurlijk ook heel erg getriggerd bij hun, waarbij ze denken, joh, wat is dat? Ik wil dat eigenlijk wel zien. Dus hou het allemaal gewoon goed in de gaten. En inderdaad, het is wat duisters, maar het moet wel echt voor een bepaalde leeftijd zijn. Ja, en dat zijn we natuurlijk ook gewend, toch, van films en series. Dat is wel vaker 18 jaar of 16 plus. Precies. Een goede film dus om het weekend mee af te sluiten. Ik zou gewoon lekker kijken, Meert. Dankjewel, Mai Verbeij, mijn NPO Radio 1 collega en kenner van de Aziatische popcultuur. Doei! Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never end. 보이자 나의 호주니까 지금 매 시간 더 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby Catchy muziek van Coldplay en de Koreaanse band BTS, The Universe. Berichtjes van Bert, ga weer eens even lachen. Die ziet mij geloof ik graag lachen. Bert kijkt denk ik mee via de camera. Een bericht van Willemien, bijzonder. Zo'n Oscar voor een film zoals Parasite, wat dat teweeg kan brengen. Ik heb de serie nog niet gezien, Jan. Nou, wat mij betreft is het een aanrader. Het is de landelijke dag van de psychische gezondheid. Wereldwijd wordt er stilgestaan bij mentale gezondheid. Onze redacteur Sophia weet hoe groot de impact van een mentale ziekte kan zijn. Voor Fris ging ze in gesprek met haar moeder, Louise, die de afgelopen periode zwaar depressief is geweest. De afgelopen 4 jaar was mijn moeder lange periodes depressief. Als ik tegen mensen zei dat mijn moeder een depressie had, dan reageerde iedereen vol medeleven. Ze vonden het heel erg voor me, maar zeiden ze er eigenlijk altijd bij, ze konden zich er toch niet echt iets bij voorstellen. Dat kon ik ze niet kwalijk nemen. Ik gun het natuurlijk niemand om dit te moeten meemaken. Maar toch voelde ik me er wel erg alleen door. Vandaar dat ik denk dat het belangrijk is om over depressie te praten. Mijn moeder is gelukkig nu weer beter en vandaag ging ik met haar in gesprek. Toen je depressief was, had je een heleboel gedachten. Kun je uitleggen wat voor gedachten dat waren? Als je echt depressief bent, dan heb ik hele negatieve gedachten over mezelf. Dat ik mislukt ben en dat ik geen goede moeder ben. En allemaal negatieve dingen eigenlijk. En dat gaat maar door in je hoofd. En ja, je noemt dat rumineren eigenlijk. Dan blijven die gedachten maar doorgaan en doorgaan. En je probeert... Inderdaad, ja, ik wilde wel altijd heel graag beter worden. En daar wilde ik ook heel erg mijn best voor doen. Want ik had niet zoiets van, ik ga nu in mijn bed liggen en dan kom ik niet meer uit. En het is afgelopen zaak. Dat had ik niet. Ik geloofde wel, ik wil weer beter worden. Dat wilde ik wel doen. En ik bleef nog ook dingen, ik bleef doorgaan. Ik bleef elke dag naar buiten te gaan. Maar ja, je voelt je ook weer rot, omdat je gaat dingen doen die je normaal plezier... opleveren. En dan denk je, oh, maar ik vind hier eigenlijk helemaal niks meer aan. En ik kan niet meer tv kijken. Want je bent te rusteloos en je gedachten blijven maar in je hoofd spoken. Je kan niet meer... Ja, die afleiding die eigenlijk zo belangrijk is, die kan je eigenlijk dan, als je heel erg depressief bent, helpt dat allemaal niet meer. Je kan geen boek lezen. Ga een taart bakken, ga rennen, ga iets doen om je gedachten te verzetten en dan... Dat kan niet. Je kan het niet uitzetten. Nee, je kan het echt niet. En je denkt van, oh god, waarom kan ik het niet? Waarom kan ik mijn gedachten niet veranderen? En dan denk je, je bent niet je gedachten. En dat weet je, maar het voelt gewoon niet zo. Die negatieve gedachten kon ik niet stoppen. Daar was ik niet toe in staat. En dat voelde dan ook als falen. Maar ja, het enige wat ik dan op een gegeven moment dacht, ik wilde zeker niet dood. Ik wilde niet dood. Maar ik wilde er wel gewoon even niet meer zijn. Ik wilde dat die gedachten zouden stoppen. En ja, toen was het corona en ik voelde me er heel schuldig over. Maar dan zag je mensen aan de beademing en dan dacht ik... Kan ik maar even weg zijn? Daar schrokken wij er wel heel erg van. Ja, en dan, toen dacht ik, oh god, ja, laat me gewoon... Geef me nu iets dat ik gewoon even niet meer hoef te denken en... Je wilde gewoon even van die gedachten af. Ik wilde van die gedachten af. Ja, dat je even niet al die negatieve gedachten hebt. En ook de schuldgevoelens van dat je denkt, ja, maar waarom heb ik dit? Ik heb een hele leuke man. Ik heb twee geweldige dochters. Ik woon in een heel leuk huis. En ja, ik heb een leuke ik heb heel veel leuke vrienden. Weet je. Er was eigenlijk geen reden om depressief te zijn. Ja, maar dan komt het er weer op neer dat je denkt dat je er zelf voor hebt gekozen. Ja, in de depressie kun je gedachten krijgen van ik word nooit meer beter. En het is beter voor mijn omgeving dat ik er niet meer ben. Of ja. Er sterven gewoon ieder jaar heel veel mensen aan een depressie. En ik geloof zelf dat een depressie, nu geloof ik het is een ziekte en je kunt daar beter van worden. Ja, wat jij zegt, heel veel mensen zeggen vaak ook, oh, voel me. Ja, dat vind ik altijd moeilijk en ik ben er wel heel gevoelig voor. Dat als je erop let, merk je eigenlijk dat iedereen elke dag wel een keer zegt van, oh, ik voel me echt depressief of ik voel me depressief. En dan denk ik, ja, je zou eens moeten weten wat het is om een depressie te hebben. Het is iets anders als je echt, het is echt een dodelijke ziekte. Dat is zoiets anders dan je even een dagje niet zo goed voelen. Ja, als je dan in therapie bent, of dan zie je andere mensen die dezelfde soort problemen hebben. En dan denk je soms, goh, kan dat? Mm-hmm. Je bent helemaal verbaasd. Dan, hoe, de gedachtes die mensen hebben door een depressie. Weet je, je bent ook zelf voor andere mensen niet meer bereikbaar. Je was gewoon weg. Je was gewoon overgenomen door bepaalde gedachtes. En ik kon je ook niet meer bereiken. Ik kon niet meer tot je komen. Ik kon niet meer dingen zeggen. Maar toen, als ik op dat moment tegen jou zei, elke dag weer opnieuw, mam, je bent ziek. Het klopt niet. Dit zijn maar gedachtes. En dat vind ik het enge eraan. Dat je dus compleet door die gedachtes over bent genomen. Ja, want je voelt je ook dat je, ja, je denkt, hoe komt het dat ik dit nu heb? Of, maar ik denk wel, je bent niet alleen als je een depressie hebt. Ik denk dat mensen die een depressief gevoelens hebben, ja, je bent niet de enige die dit heeft. En het is gewoon een ziekte en je kunt weer beter worden. Heb je last van depressieve gevoelens? Weet dan dat je niet de enige bent en natuurlijk ook geholpen kunt worden. Wil je in gesprek met een ervaringsdeskundige of met vrijwilligers? Bel dan de depressielijn op 088-5054-334. I've been thinking about it, yeah. And I've been to get next to you, baby. You see, sometime I fool moms, I say, ooh, oh, oh, baby, hey, needing you has proven to me to be my greatest dream. El Green hier om 1 minuut over 4:30 deze zondagochtend. Tired of being alone. Iedere week zullen we bij Fris afdwalen naar een droombestemming. Vandaag neemt Fris-redacteur Chimène Blokje mee naar haar favoriete plek. Het is 4:00 ochtends en ik ben nog wat slaperig. Maar de seconde later dat ik mij besef waar ik naartoe ga, ben ik klaar wakker. Mijn koffers staan al klaar en voordat ik de auto instap, trek ik een warme jas aan. Eenmaal op Schiphol hoef ik alleen nog maar de koffer in te laden en wil ik nog een goed boek kopen voor de vlucht van 10:00 lang. Maar ja, als ik dan eenmaal in het vliegtuig zit, dan val ik eigenlijk direct in slaap. Kijk daarna nog wel een goede film en open ook nog wel even dat boek, totdat de piloot dit omroept. We zijn er. Ik ben geland op Curaçao. En zoals ze hier zouden zeggen, bon dia Curaçao. Met mijn handbagage loop ik het vliegtuig uit en terwijl ik naar buiten loop, komt er een soort hittevlaag over me heen. Het is weer 2:00 middags, de zon schijnt en ik gok dat het zo'n 32 graden is. Het dikke jas gaat direct uit en ik zie mensen om me heen hetzelfde doen. Ik pak de taxi naar Jansenvat, de plek waar ons vakantiehuis staat. Onderweg daar naartoe rijden we over de Koningin Julianabrug, waarbij je heel Poenda en Otrabanda en al haar gekleurde huizen ziet. Eenmaal thuis drop ik snel mijn koffer, pak een bikini en trek wat luchtigs aan. Voor de deur staat een grote grijze jeep die ik pak om naar mijn favoriete plek op aarde te gaan. Na een 1/2 uur in de auto met heerlijke zomerse muziek op, zie ik eindelijk het bordje Kassebouw links. En dan weet ik dat aan het einde van deze afgelegen weg, met alleen maar grind, zand en cactus om ons heen, dat we er bijna zijn. We stappen uit en ik voel een soort geluk van binnen. Ik zie een wit strand met veel grote palmbomen, een helder blauwe zee en een aantal witte lichtstoeltjes. Ik leg mijn handdoek neer en ren direct naar de zee. Midden in het water ligt een groot vlot met ontelbaar veel mooie visjes eromheen. Ik klim erop, kijk om mij heen en ik zie een klein stukje afgelegen paradijs. Hier ben ik het allergelukkigst. Fris. Bij mij in de studio Boukje van der Vos. Ze zit achter de telefoon om al jouw belletjes te beantwoorden. Houdt de NPO Radio 1-app strak in de gaten. En ook nog het laatste nieuws, weer en verkeer. Ja, eigenlijk mazzel heb ik gewoon dat jij er bent. Ja, dat doe ik allemaal veel, hè? Jeetje. Maar wat een weer hebben we deze week, hè, Meerte? Ja, het is een beetje koud, hè? Het wordt ook mistig. Deze week had ik er al een paar keer eerder last van toen ik terugreed over de weg na de uitzending. Afgelopen donderdagochtend was dat. Ik durfde eigenlijk geen 100 meer te rijden. Zo nee, eng is dat, hè? Ik vind het af en toe ook echt best wel eng. Net ook, maar ik vind het ook altijd ontzettend mooi. Ik reed net over een mistige N207 en ik zag al die rode achterlampjes van de auto's voor me. En af en toe kwam er een gouden flits voorbij als iemand zijn richting aangaf om van baan te veranderen. Ik had een filmmuziekje opstaan in de auto en ik waande me helemaal in een sprookje met al die mistbanken zo om me heen op de weilanden. Zeker die rode lichten inderdaad. Ja. Heeft ook wel een beetje iets van een soort disco-achtig feestje. Ja, zo'n feestje. Ja. Ja, het heeft iets mystieks, hè? Ja, het is ook wel mooi. Een beetje eng, maar ook wel mooi. Ja, zeker. Maar dat is dus wereldwijd zo. Dat die hele mystieke, mysterieuze sfeer er een beetje omheen hangt. Het wordt heel vaak gezien als de verbinding tussen echt en de wereld van illusies, dromen, het hiernamaals en het bovennatuurlijke. Dus dat mist, dat hangt daar een beetje tussenin. Volgens de Kelten was het zelfs een soort gordijn tussen die twee werelden. En dat zie je echt overal terug. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar religie, daar vind je heel veel wierook of een ander soort mis wat dan bij rituelen betrokken is. Dat deden de Egyptenaren al, de oude Grieken. Maar het komt ook voor in Tibetaanse, christelijke, boeddhistische en hindoe gebruiken. Vaak om in een soort trance te komen, om je dan te kunnen verbinden met het bovennatuurlijke. Ja, want het vertroebelt natuurlijk een beetje je zicht. Dus ja. Misschien sta je dan meer open voor andere dingen. Ja, je kan niet zo goed zien wat er is. Dus het is het onbekende of zo misschien. En het wordt ook wel gebruikt als spannend, toch? Als ik bijvoorbeeld denk aan films. Ja, ja, het, nou, dat gordijn waar ik het net over had, tussen het leven van de leven, de wereld van de leven en de wereld van de doden, dat wordt letterlijk in Harry Potter gebruikt. Heb je Harry Potter gezien? Ooit. Weet je nog wie Sirius Swart was? Ja. Ja, nou, die ging heel tragisch dood doordat hij door een gordijn viel. En in de film is dat letterlijk gewoon een soort flart mist die ergens tussen een soort ruïne hangt, een soort poort. En die valt dan dus zo van de wereld van de levenden in de wereld van de doden. Weet je, wat een vrolijk onderwerp zo op de zondagochtend. Ja, het heeft ook wel iets verdrietigs, toch? Mist, een beetje. Ja, mysterieus. Ja, maar niet nostalgisch, ik weet niet. Dat is ook in Oost-Azië, is het een symbool van melancholie en van de herfst. Ja, ik voel dat ook wel een beetje. Maar het kan gelukkig ook leuke rollen op zich nemen. Ze hebben ook in dat gebied de vosgeest, die uit de mist kan verschijnen. Dat vind ik heel leuk, omdat ik Van der Vos heet, van mijn achternaam. Maar die vosgeest, dat is een vos met 9 staarten. En die kan dus uit de mist tevoorschijn komen. Die gedraagt zich altijd heel ondeugend. Wilt mensen voor het lapje houden. En die kan soms ook nog in een vrouw veranderen. En in de Chinese mythologie was de mist een middel van een draak. Die heette Teng, om zich te kunnen verbergen van de mensen. In Europese verhalen verschijnen altijd dwergen en heksen altijd in de mist. Dus hier heb je ook meteen een beetje die link met de Efteling weer. Hebben we in Nederland ook zoiets waar mist bij betrokken is? Ja, we hebben ook een mistige mythe. Dat is namelijk die van de witte wieven. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Ja, het is witte wieven, ook wel witte juffers, joffers, jomfers, witte juffers, wiefkes, olde witte of telewitte genoemd. En dat zijn dus mistflarden of mistbanken in Noord- en Oost-Nederland vooral. Die ook wel worden gezien als een soort heksen en spoken. Maar een witte wief is niet per se een kwaadaardige heks. Oh, dat kan ook goed zijn. Ja. Ja, zeker wel. Dus als je daar straks aan denkt, als je weer in de auto op een landweg rijdt en de mistbanken die dansen over het asfalt, dan moet je maar denken, dat zijn die witte wieven die vriendelijk voorbij komen waaien. Die kijken een beetje met je mee. Ja. Ik hou het in mijn achterhoofd. Paukje, dank je wel. Real Girl is dit. If I had one chance to in my life again, I wouldn't make no changes now, way back when, yeah. And if everything turns out the way I hope it goes, but I can't wait. It's the only way to be the best that I can be. I never pretend to be. Butcha was dat met Real Girl hier op NPO Radio 1. En dan is er nieuws over het Songfestival. Maar ja, als er iemand een Songfestival leek is, dan ben ik het wel. Ik heb het denk ik namelijk de basisschool nooit meer gezien. Maar gelukkig is daar onze redacteur Jacob Willem de Boer. Hij zit er bovenop en weet alle laatste nieuwtjes. Shalom, heer Jeruzalem, met de results of the Israeli jury. Germany, no points. Shalom. Songfestival update. Met Gerrit-Jan Kooijman. Nog maar 216 dagen tot de grote finale van het Eurovisie Songfestival. Dat klinkt nog heel ver, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang, dus er is al nieuws. Daarom belde ik met een van de grootste songfestivalkenners en host van de Dingedong podcast, Gerrit-Jan Kooijman. Ik vroeg hem eerst naar het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Ja, het belangrijkste nieuws van de afgelopen week is natuurlijk dat we eindelijk weten waar het Songfestival volgend jaar plaats gaat vinden. Het heeft even geduurd. Wie wordt de opvolger van Rotterdam? Terwijl we in Nederland natuurlijk een ster bekend staan om onze daadkrachtigheid. Want wij maakten het in 2019 al op 30 augustus bekend. Namen de Italianen na de overwinning van Maneskin net iets langer de tijd. Want pas afgelopen vrijdag werd bekend dat Turijn de stad wordt waar we volgend jaar heen gaan met het Songfestival. Het is altijd een selectieproces, hè? Want je moet aan heel veel eisen voldoen. Heb je genoeg hotelkamers? Hoe hoog is de zaal? Iets wat in Nederland heel erg meespeelde. En we zagen dat in de eerste ronde in Italië dan best wel wat steden uitknalden. Waaronder opvallend genoeg inderdaad ook Rome. Uiteindelijk ging het tussen Milaan en Turijn. En had Turijn de beste kaarten in handen volgens de Italiaanse omroep RAI en de EBU, de organisator van het Songfestival. Natuurlijk hebben ze vanwege de Olympische Spelen die ze recentelijk hebben georganiseerd genoeg ervaring met dit soort grote logistieke events. En was volgens hun ook de zaal het meest geschikt. Turijn is natuurlijk een stad vol met cultuur. Hè? Een stad die ook dicht bij Zwitserland ligt. Dus ook veel verschillende cultuurinvloeden heeft op die manier. En is natuurlijk ook een stad die misschien ook wel een beetje de push kan gebruiken van het toerisme na deze hele pandemie. En dat zien we natuurlijk de laatste jaren wel vaker, dat ze voor een stad kiezen die niet zozeer de hoofdstad is, om misschien een ander stukje van hun land in de schijnwerpers te zetten, zodat hopelijk na het Songfestival er ook nog heel veel toeristen heen gaan. Wat natuurlijk ontzettend slim is. De stad die het Songfestival mag hosten is dus bekend. Nu vroeg ik me ook af of er rond deze tijd nog meer nieuws was. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje rustig in deze tijden van het Songfestival. Er is genoeg Songfestival nieuws, want wij maken natuurlijk ook al twee wekelijks weer een podcast. Want alle liedjes die zijn uitgebracht na 1 september mogen officieel meedoen aan het Songfestival. Wat zelfs had kunnen betekenen dat ABBA had mee had kunnen doen voor Zweden. Dat gaat hem helaas niet worden, maar het had gekund. Hoe mooi was dat geweest? Voor de rest weten we één deelnemer tot nu toe. Namelijk voor België gaat de zanger Jeremy. Die won vorig jaar de Vlaamse versie van The Voice. En voor de rest is het nog een beetje afwachten. Vooral wat we weten gaat over wat voor voorrondes we vanaf januari volgend jaar allemaal weer kunnen gaan verwachten. En dat is eigenlijk het spannendste nieuws wat er tot nu toe bekend is gemaakt. Ook qua presentatoren en wat we voor de rest gaan verwachten in Italië weten we niet zo heel erg veel. De Italianen beloofden ons een maand geleden transparantie en heel veel zorgvuldigheid. Nou, voor die transparantie is weinig te merken. En ik kan je vertellen, de Italianen hebben een reputatie om lang te doen. Want bijvoorbeeld, zij doen hun voorrondes. Die duren 5 avonden achter elkaar, het Festival van Sanremo. En dat duw ik elke avond tot 1:30, 2 s'nachts. Dus het kan nog wel even gaan duren met de Italianen. Er was ook nog een klein foutje gemaakt. Langzaam wordt ook bekend hoe landen hun nieuwe Songfestival-inzending gaan selecteren. Nou, de IJslanders gaan dat weer doen met Songfakkeppen. Dat is hun nationale voorronde. En daarvoor werden de aanmeldingen geopend. Maar wat hadden de IJslanders gedaan? Die hadden de officiële reglementen van de EBU online gezet. Dat was niet helemaal de bedoeling om dat pdfje er neer te zetten. Maar daar konden we wel redelijk wat dingen uithalen. Namelijk dat op 11 oktober, dus komende week, het de laatste deadline is voor de landen die mee willen doen aan het Songfestival om zich nog terug te trekken zonder dat ze daarna een financiële contributie moeten doen om mee te doen aan die pot, zodat je het Songfestival kan organiseren. En wat we daardoor weten is dat een regel die vorig jaar werd geïntroduceerd vanwege de pandemie, om te zorgen dat delegaties kleiner waren op het Songfestival, namelijk dat de backing vocals, dus de achtergrondzang, op de band mocht staan in plaats van dat die normaal live is bij het Songfestival, dat gaat mee naar Italië, naar Turijn volgend jaar. En dat zou best nog wel eens wat rumoer kunnen opleveren. Want de fans waren daar het afgelopen jaar niet heel erg fan van, omdat het een aantal acts, waar vooral de dames in Rotterdam, heel erg hielp, waardoor ze veel meer konden dansen en dingen doen, omdat ze dus vocaal niet zo sterk hoefden te zijn, omdat er lekker veel op de band stond. En hoe denkt Gerrit-Jan hier zelf over? Ik denk dat ze de regelen een beetje moeten gaan verscherpen. Ik ben op zich niet tegen het feit dat er achtergrondzang op de band staat. Wat mij betreft moeten ze ervan maken dat dan andere stemmen moeten zijn dan degene die op het podium staan. Want anders kan ik niet zo heel goed zingen, maar mezelf 5 keer opnemen op band, die meedoen, waardoor mijn stem een stuk sterker lijkt. En dan, ja, dan heb je natuurlijk wel een voordeel bij dat Songfestival. Maar het gaat om hoe presteer je live in die juryfinale en die grote live finale op 14 mei in Turijn. En dit is dus wel een klein beetje vals spelen voor de, in ieder geval de meiden die misschien wat minder zingen, maar wat lekkerder dansen. Dus wat mij betreft mogen ze die regel iets aanscherpen en kan die dan wat mij betreft gewoon lekker blijven. En wil je nou helemaal up-to-date zijn over het Songfestival, waar moet je dan naar luisteren? Ja, dan kun je gewoon luisteren naar Dingedong de podcast en die vind je op songfestivalpodcast.nl. Songfestival liefhebber en host van de podcast Het Ding Adong, Gerrit-Jan Kooijman en Fris redacteur Jacob Willem de Boer. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire? Que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, eeuwige tweede, zoals ze zijn. Barbara Pravi, Frankrijk, de inzending van het Songfestival. Het eindigt op de tweede plaats met 499 punten. En ik heb me laten vertellen dat ze ook naar Nederland komt. It's lights out, away we go. I think Vettel got the better of the start. Bottas neck and neck with Lewis Hamilton as well. Rijdt gras op het dak, beschadigt hij zijn auto. De voormalige Red Bull Racing. De motorsportliefhebbers kijken deze zondagmiddag naar Lewis Hamilton en Max Verstappen. Deze twee grootmachten binnen de Formule 1 nemen het weer tegen elkaar op. De spanning in hun titelstrijd is om te snijden. En het slagveld van deze week is het circuit van Istanbul, Turkije. Mike Mulder, goedemorgen. Goedemorgen, Mirta. Jij bent verslaggever bij Formule 1 Magazine en onze vaste autosportdeskundige. Dus daarom kom ik natuurlijk ook deze zondag even bij jou uit. De GP wordt vandaag in Turkije gereden. Ze hebben daar de afgelopen jaren nogal gesleuteld, hè, aan dat asfalt, heb ik begrepen. Waarom was dat eigenlijk zo? Ja, ze hebben daar heel erg lang niet gereden. Ze hadden een reguliere Grand Prix in Turkije tussen 2005 en 2011. En toen heel lang niet. En toen vorig jaar er her en der over de wereld allerlei Grand Prix's wegvielen vanwege de corona, land in Australië, China, Japan en zo, bood Turkije zich aan als vervanger. Toen zei de Formule 1 van, nou ja, prima, als we in Istanbul kunnen rijden, dan gaan we dat doen. Alleen toen was er dus 9 jaar lang niet op dat circuit gereden. Eigenlijk door geen enkele raceklasse, nauwelijks eigenlijk. Dus ja, dat circuit dat was heel erg ja, oud en glad. En de organisatie ter plekke, de eigenaar van het circuit, besloot om toen maar een paar weken voor de Grand Prix in 2020, 15 november uit mijn hoofd, om daar nog maar eventjes een nieuwe asfaltlaag op te leggen. Ja, en dat is toch een beetje lastig, want in combinatie met de regen toen vorig jaar en een hele grondige schoonmaakbeurt ook nog eens een keertje, een paar dagen voor de race, werd toen eigenlijk een ijsbaan. Eigenlijk alle coureurs klaagden daar vorig jaar steen en benen over, behalve natuurlijk de winnaar, Lewis Hamilton vorig jaar. Maar het was veel te glad vorig jaar. En daarom hebben ze de afgelopen maanden hebben ze het circuit weer aangepakt. En is het nu eigenlijk weer een stuk beter dan dat het vorig jaar was. En wat voor soort asfalt ligt er nu dan? Oh, nou, er ligt gewoon echt heel erg speciaal Formule 1. Nou, goed, niet Formule 1, maar race circuit asfalt. Ja. Ik bedoel, dat ligt op alle circuits ligt eigenlijk niet hetzelfde asfalt als dat we dat hier normaal op de A2 op de A4 zien liggen. Want dit is ruwer spul. Nou, het is wat gladder juist. En ja, op de een of andere manier, ik moet zeggen, ik ben niet heel erg into de asfaltlagen en de bitumen. Maar het schijnt belangrijk te zijn, toch, voor die races? Ja, dat is zeker waar. Alhoewel er natuurlijk ook gewoon op straatcircuits wordt gereden. Er wordt ook gewoon in Monaco en in Singapore gereden. Maar dat merk je wel als coureur, heb ik begrepen. Ik merk het verschil natuurlijk zelf niet zo, want ik rijd niet op circuits. Maar het schijnt toch wel onderscheid te maken. Ook per circuit schijnt het de ondergrond nogal uitgemaakt, inderdaad. En Turkije is dan heel erg bekend als een heel glad circuit vorig jaar. Dit jaar is het aangepakt en vrijdag was het droog. Toen ging het goed. Toen had iedereen zoiets van, wow, dit is opeens een heel ander circuit qua gevoel en qua rijden. Zaterdag was er wel weer wat regen tijdens de derde vrije training. Dus toen was het opeens weer spekglad. En ook tijdens de kwalificatie was het nog nat. Dus ik ben heel benieuwd ook wat er vandaag gaat komen qua weer. Ik heb nog niet naar de weersverwachting gekeken. Maar als het weer gaat regenen, dan wordt het weer spectaculair. Dan kan het weer glibberig worden. Nou, nu we het asfalt gehad hebben, Mike, gaan we maar door naar de auto's. Want Red Bull, het team van Verstappen, gaat normaal gehuld in zwart met rood. Maar vandaag wordt het een sneeuwwit gespoten auto. En dat heeft een speciale reden. Ja, ik moet zeggen, het is normaal is donkerblauw, echt diep donkerblauw met wat gele en rode accenten. Ze hebben dit keer gekozen voor wit als eertoon aan Honda, aan de motorleverancier. Je weet dat die er aan het eind van het jaar mee ophouden. Die stoppen met Formule 1 motoren maken bij Honda. Alleen Honda zelf, de huiskleuren van Honda zijn wit met rood. Dat is logisch. Want eigenlijk gewoon de Japanse vlag. Daar hebben ze zelf ook een Formule 1-team ooit in die kleuren gehad. Eigenlijk zou dit weekend, want we hadden het er net over dat vorig jaar Turkije als invalcircuit werd gebruikt vanwege de corona. Maar eigenlijk hadden we dit jaar ook, dit weekend, in Japan moeten rijden. Dat gaat ook dit jaar niet door. En daarom heeft men dit jaar ook geopteerd voor Turkije. Dus Red Bull heeft al wat langer, hadden ze in de planning om dit weekend in Japan met een eerbetoon aan de Honda te gaan rijden. Dat gaat stoppen met de Formule 1. Dus hebben ze die auto in het wit met rood uitgerust. Ze konden niet in Japan rijden dit jaar, omdat het vanwege de corona nog steeds niet mag daar. Ze hebben wel Olympische Spelen gehad, maar de Formule 1 mag niet. En dus hebben ze besloten om die witte auto mee te nemen naar Turkije. Dus het is even opletten inderdaad vandaag. Mocht je een witte auto zien rijden met daar op het nummer 33... en denken van ligt dat aan de kleurinstellingen van mijn televisie, dan valt dat mee. Dan is het Verstappen, kan je dan verwachten in die precies. Auto. En Lewis Hamilton staat nu eerste in het klassement. Hij heeft alleen een straf gekregen en moet vandaag dus een stuk verder achteraan beginnen op plek 11. Wat gebeurde er precies? Waarom hij die straf kreeg? Ja, je mag per seizoen mag je maar een bepaald aantal motoren gebruiken in de Formule 1. Vroeger kon je dat gewoon zelf vrijelijk beslissen hoeveel motoren je gebruikte, hoeveel geld je had. En mocht je bij wijze van spreken elke race een nieuwe motor in die auto hengelen. De laatste jaren heeft Formule 1 ervoor gekozen, ook om uit kostenbesparing, om het aantal motoren dat teams mogen gebruiken te beperken. En dit jaar mogen er maar 3 gebruikt worden over 22 Grand Prix. Dat betekent eigenlijk dat ze met die motoren een beetje voorzichtig aan moet doen en ze niet in de soep moet rijden. Nou, hebben ze allemaal daar een beetje problemen mee om dat voor elkaar te krijgen. En bij Hamilton hebben ze besloten dit weekend om een nieuwe verbrandingsmotor te nemen, noemen ze dat. Dat is een onderdeel van de motor, dus niet de hele motor hebben ze vervangen. Mocht hij de hele motor met alle onderdelen hebben vervangen, dan krijgt hij automatisch, omdat dat zijn vierde zou zijn dit jaar, een gridstraf van 20 plaatsen. Dan moet hij dus helemaal achteraan starten. Maar omdat hij nu slechts 1 onderdeel van die hele motor heeft vervangen, krijgt hij 10 strafplaatsen. En moet hij op de 11e plaats starten, omdat hij zaterdag op pole position heeft gekwalificeerd. Dus hij was gisteren eigenlijk al de snelste in de training, in de laatste training, in de kwalificatie. Maar door die gridstraf van 10 plaatsen moet hij vanaf P11 vertrekken. En Verstappen vertrekt vanaf P2. Dus het wordt een behoorlijke inhaalrace voor Hamilton vandaag. Om het te kunnen doen. En gridstraf betekent dus eigenlijk gewoon straf voor te veel motorreparaties. Ja, nou, de grid is de startopstelling, zou je het zien. Ik bedoel, de startgrid is de volgorde waarin ze starten. En dus Hamilton heeft voor de startgrid 10 plaatsen, moet hij achteruit. Zo leer ik steeds een beetje meer over deze sport. Natuurlijk. Ja, je kunt er een heel woordenboek aan besteden aan die sport inderdaad. Ja. En dan wordt het een soort mix tussen Engels en Nederlandse termen. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Alhoewel de Grand Prix zelf is natuurlijk weer een Franse term. Dus Frans doet ook nog mee. Het Frans tussendoor, ja, precies. Tot slot, Mike, heb je nog een soort voorspelling voor ons van de race? Ja, kijk, Valtteri Bottas begint nu vanaf plaats 1. Max Verstappen start op plaats 2 vandaag. En Charles Leclerc start op plaats 3, met Hamilton dus op plaats 11. Nou, als je het een beetje naast elkaar legt, dan denk ik dat Verstappen Bottas wel voorbij komt. Dus ik denk dat Verstappen 1 wordt. Hamilton rukt wel op naar plaats 2, want Valtteri Bottas, zijn teamknoot, zal hem geen strobreed in de weg leggen. Dus die komt wel door het veld heen naar voren. Dus ik denk dat Hamilton 2 wordt en Charles Leclerc, denk ik, stiekem 3. Dus Verstappen 1, Hamilton 2, Leclerc 3. Ik heb hem opgeschreven. Dank je wel. En ik krijg een fles wijn van je als ik het goed heb. Oké, is goed. Daar hou ik je aan. Dankjewel, Mike Mulder. Fris huisdeskundige op het gebied van Formule 1. Een hele mooie wedstrijd gewenst ook vanmiddag. Voor alle mensen en de liefhebbers kijken natuurlijk vanmiddag naar de Formule 1. Dit was het eerste uur van Fris. Zometeen ben ik bij je terug na het nieuws van 5 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Californië moeten grote warenhuizen over 3 jaar genderneutrale afdelingen hebben voor speelgoed en kinderverzorgingsproducten. Californië is de eerste Amerikaanse staat waar zo'n wet gaat gelden. Er mogen nog wel speciale afdelingen voor jongens en meisjes zijn, maar daarnaast moet er een genderneutraal aanbod zijn voor bijvoorbeeld meisjes die met auto's willen spelen en jongens die van glitter houden. De wet gaat gelden voor warenhuizen met minimaal 500 werknemers. Kleding hoeft niet genderneutraal te worden aangeboden. Het kabinet maakt zich zorgen over kinderen die worden ingezet als influencer op sociale media. De missionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in het tv-programma Kassa dat er sprake is van een grijs gebied. In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 jaar die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's, maar die worden op sociale media niet altijd nageleefd. De inspectie SZW onderzoekt of de regels moeten worden aangepast. Wiersma zei ook dat er een meldpunt komt om misstanden met jonge influencers te melden. In Irak worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Ze zouden eigenlijk volgend jaar pas zijn, maar werden vervroegd in reactie op maandenlange protesten voor hervormingen. Het Iraakse parlement telt 329 zetels, waarvan een kwart bestemd is voor een vrouw. Bijna 25 miljoen mensen mogen hun stem uitbrengen, maar een hoge opkomst wordt niet verwacht. Veel Irakezen denken dat de verkiezingen weinig zullen veranderen aan de corruptie en andere problemen. De eerste uitslagen worden maandag verwacht. Het weer, het is op veel plaatsen mistig. Minima tussen 6 graden in het westen en dicht bij het vriespunt in het binnenland. De mist kan hardnekkig zijn. In de loop van de ochtend breekt op meer plekken de zon door, maar er is ook bewolking en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Fris. Met Myrthe van der Drift. Een hele goedemorgen. In het komend uur hoor je een persoonlijk verhaal over een man die vorig jaar zijn huis en bezittingen verloor. En een ode aan het getal 10 op deze 10e van de 10e. En ook naderen we het einde van het radiotijdperk. Ik hoop het niet. Ik bespreek het met radiofanaat Siep Kroeske. Begin je ochtend fris. Fijn dat Myrthe er weer is. Misschien is er wat mis. Je hoort het hier bij Fris met Myrthe. Fris! En we beginnen door voor en achteruit te kijken naar de dag van vandaag. Oud-voorzitter van Tweede Kamer Khadija Ariep is vandaag jarig. Ariep is al sinds 1998 in de Tweede Kamer en was daarvoor van 2016 tot dit jaar voorzitter. Ze blaast vandaag 61 kaarsjes uit. Gefeliciteerd. En vandaag is het de Werelddag tegen de doodstraf. De eerste keer dat hierbij stilgestaan werd was in 2003... Elk jaar wordt er aandacht gevraagd voor een ander aspect van de doodstraf. Dit jaar is er speciaal aandacht voor de ter dood veroordeelde vrouwen. No, rien de rien. Ja, de liefhebbers van de Franse chansons hebben een extra reden vandaag om eventjes naar dit nummer te luisteren. Zangeres, beter bekend als Edith Piaf, stierf vandaag in 1963. Zij was vooral bekend van La Vie en Rose en Non, je regrette. Zo, nu heb je weer genoeg te vertellen over deze dag tijdens het ontbijt zometeen. Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed. Ik weet wel waar ze wonen, want je kunt het zien als je de letters van hun naam omdraait. De waarheid is een raadsel en dat gaat als volgt. Het is een goede vriend, maar altijd te laat. Ik heb een eigen flat, ik heb de radio aan. Het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI. Een tijdje terug reed ik een fietser dood, maar gelukkig heeft geen mens me gezien. Het komt maar zelden voor dat ik een zin afmaak en je maakt mij echt niks wijs. Het noodlot is een raadsel en het gaat als volgt. Het kost je niks en toch altijd prijs. Als ik uitga ben ik een fotograaf en ik ben schrijver als ik vrienden bezoek. Op het ogenblik zit ik heel even zonder werk, maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek. In de spiegel neem ik soms alvast de pose aan voor de foto op de achterkant. Soms vanuit een hoek kijken wij dingen aan. Vanuit de schaduw van de kathedraal. Alles is een raadsel en ik weet nog niet in wat voor vorm en in welke taal. Ik ben al heel erg oud en ik mis mijn vrouw. En mijn oude handen trillen heel de dag. Beneden kun je kaarten bij de automaat. Alhoewel dat van mijn dochter niet mag. Dan zeggen ze dat ik zo goed de kaarten schud. En dan lach ik elke keer maar weer mee. Ik ken een raadsel over eenzaamheid. En het gaat als volgt: wat doet pijn en telt voor twee. Dromen zijn een raadsel en dat gaat als volgt. Het smelt in je hoofd en niet in je hand. Ja, zo kan alleen Spinvis volgens mij het opschrijven. Dit was Spinvis met Small Film. Fris, met Myrthe van der Drift. Vandaag, 10 oktober, is het Werelddakloze Dag. Begin vorig jaar waren er zo'n 36.000 daklozen in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. En dit aantal stijgt volgens verschillende organisaties sinds de coronacrisis. Frank Vaatstra was ooit zelf een van die daklozen. Nadat hij beide ouders en zijn broer binnen 1 jaar verloor, raakte hij aan de drank. Hij opende zijn post niet meer en negeerde telefoontjes dat alles tot de deurwaarder op de stoep stond. Toen verloor Frank zijn huis en zijn bezittingen en stond op straat. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Myrthe. Ja, jij stond toen op straat. En dan? Wat doe je dan? En dan ga je eens kijken waar je eventueel zou kunnen overnachten. Dus ja. Dan probeer je eerst bij vrienden. Maar toen was ik al dusdanig ver heen dat die ook zeiden van... ja, hallo, daar beginnen we niet aan. Nou, dus was het helemaal op straat. En ja, dan ga je een slaapplekje zoeken. En dan? Op wat voor soort plekken heb je allemaal geslapen? Ik heb in een parkje geslapen. Ik heb, mijn meest leuke ervaringen was een... ik heb zelf een hutje gebouwd in de duinen. Daar heb ik een beetje gebivakkeerd. En af en toe bij de kleedkamer van de sportvereniging. Want daar wilden ze nog wel eens vergeten om de deur op slot te doen. Ah, en toen dacht je, nou, dan blijf ik mooi even. Ja, en dat is dan helemaal geen probleem. Je hebt nu nog een klein voordeeltje ook. Want het is op punt 1 warm en je kan het douchen. Ja, dus dan kon je ook een beetje schoon de dag beginnen. Dat bedoel ik. En hoe kwam je die dagen door in dat eerste jaar als dakloze? Nou, in het eerste jaar eigenlijk alleen maar van A naar B en van B naar C en van C naar D. Om een plekje te zoeken waar ik 's nachts dan weer eventjes rustig kon liggen. Eigenlijk ben je de hele dag bezig met slaapplek zoeken. Ja, zeker het eerste jaar. En wat vond je het moeilijkst in die periode van op straat leven? Het moeilijkste was het weer. Wat was het moeilijkst? Het weer. Het weer, als het koud wordt. Als het koud wordt, ja. En het regent. Want ja, ik heb ook net wat ik net zei, ook in parkjes geslapen. En gewoon in de duinen zonder een dakje boven mijn hoofd. Ja, dan word je toch wel een beetje nat, hoor. En dat kan je dan niet meer echt slapen noemen, misschien? Nee, maar ja, je raakt dan... wordt hartstikke koud natuurlijk. En dat lost ik dan weer op met weer een extra slokje drank erin te gooien. Ja, want jij dronk heel veel in die periode. Ja, ontzettend veel. En dus eigenlijk ben je je bezittingen verloren door die drank... En die drank maakte het leven op straat dan weer iets makkelijker. Dus misschien minder moed om daar een einde aan te maken. Klopt, helemaal. Dat tweede jaar als dakloze, dat zag er al een stuk anders uit voor jou dan dat de eerste jaar. Wat is er toen gebeurd? Nou, in het tweede jaar, toen was het winter. En het was dusdanig koud dat het eigenlijk veel te gevaarlijk was om op straat of in de duinen of in een parkje te slapen. Omdat het gewoon zo koud was buiten? Omdat het zo koud was. En toen heeft de politie mij meegenomen. Omdat het gewoon onverantwoord was. Ja. En die hebben mij toen gedropt bij de nachtopvang van het Leger des Heils. Want daar was je voor die tijd niet geweest? Nee, voor die tijd had ik helemaal geen enkele hulp gevraagd zelfs. Want daar had je geen zin in? En dat ben ik nog steeds hoor trouwens, maar ja. Ik was toen nog veel eigenwijziger dan dat ik nu nog steeds ben. En ik had zoiets van, ik los dit zelf wel op, joh. En toen kwam je dus toch bij het Leger des Heils? Toen kwam ik toch bij het Leger des Heils. Nou, toen kreeg ik dus een bedje en daar kon ik ook douchen. En daar was het ook warm en een broodje en een kopje soep. En toen kreeg ik daar een gesprek en toen zei ik van je kan in principe gewoon iedere nacht in de nachtopvang slapen. Maar dan gaan we morgen wel naar de gemeente. En dan gaan we een uitkering voor je regelen. En dan gaan we je ID-kaart gaan we opnieuw aanvragen, want die was ook verlopen. Dat zijn de voorwaarden dat je hier bij ons voorlopig even 's nachts in ieder geval een dak hebt. En het klinkt alsof het toen misschien vanaf toen iets beter met je ging. Maar toch woonde je eigenlijk nog op straat. Ja, je mocht dan om 6 uur de nacht opvangen in. En de volgende morgen om 8 uur dan werd je weer gezegd van u wordt bedankt. Misschien tot vanavond. Ja. En de rest van de dag dan moest je maar uitzoeken. Maar dat is nog niet een huis? Nee, absoluut niet. Hoe is dat je dan gelukt om dat straatleven achter je te laten en wel weer een vaste woonplaats te krijgen? Nou, ik ben vanuit de nachtopvang van het Leger des Heils ben ik terechtgekomen in een particulier project. En die hadden dus echt huisvesting. Daar had ik ook echt een kamer. Dus dat werd al een beetje huis. En die stichting die werd overgenomen door een grotere stichting, de RIBW. Dat is een beschermd wonenstichting. Nou, toen kreeg ik nog iets betere huisvesting. En met dat RIBW ben ik 3 keer verhuisd naar een ander pand. En dat ging van 1 kamertje wat ik had naar een kamertje met een badkamer. En daarna 2 kamertjes met een badkamer. Nou, daar heb ik dan ook een aantal jaren doorgebracht. En dat begon dus al veel meer op een huis te lijken. Ja. En op een gegeven moment heb ik gezegd, volgens mij ben ik er wel aan toe om uit de instelling te gaan en op mezelf te gaan wonen. Nou, dat vonden de begeleiders daar ook best wel een goed idee. Nou, binnen 2 maanden kreeg ik een aanbod voor een huisje. En dan moest ik het eerste jaar nog geheel onder begeleiding doen. En het huisje stond dan ook nog op naam van het RIBW. Zodat de verhuurder niet in de problemen kwam met achterstallige betalingen of iets dergelijks. Maar in dat jaar is het ook zo goed gegaan dat ze na een jaar zeiden van we gaan het maar gewoon op jouw naam zetten. En sinds 6 jaar nu woon ik heerlijk in mijn eigen huisje. Ja, dat moet een goed gevoel zijn. Maar het is vandaag, zo'n dag als vandaag, werelddakloze dag. Als jij iemand op straat ziet die dakloos is, wat gebeurt er dan met jou? Dan ga ik in eerste instantie even een praatje maken. Nou, ik zeg natuurlijk sowieso hallo, want een hele hoop, of tenminste een x-aantal van die mensen die toen ik dakloos was, die kom ik nog steeds tegen. En een aantal daarvan, die zijn nog steeds dakloos. Maar dan zeg ik altijd wel even gedag en maak een praatje. En als ik het idee heb van, dat zou wel eens zo kunnen zijn dat het een dakloze is. Het zou wel eens zo kunnen zijn, hè, want het is ook weer zo'n vooroordeel. Maar goed, dan stap ik er even op af, dan zeg ik hallo. En ik ben een vrij makkelijke prater gelukkig. Dus over het algemeen krijg ik dan wel een respons. En dan komt er een gesprek op gang. En geef je die mensen dan ook iets, bijvoorbeeld geld? Nee, en dat doe ik uit principe niet. Ik heb zelf ook nooit geld aangenomen. Dus dat is ook iets wat je vindt dat mensen niet per se zouden hoeven doen? Nee, ik wil wel even een uitzondering maken voor verkopers. Nou, hier in de buurt heet het dan het straatjournaal. Ja, dat is echt iets anders dan bedelen. Dat vind ik geen bedelen. Want ik heb nog steeds het idee dat in Nederland op zich niemand, maar ook werkelijk niemand, hoeft te bedelen. Er is wel armoede, Maar volgens mij hoeft niemand te bedelen. Als er hulp, als je hulp wil, dan is er een manier om dat te krijgen, zeg jij. Ja. Frank, je schrijft nu, je schrijft ook over wat je hebt meegemaakt. Je schrijft gedichten. Eén daarvan heb je ook een prijs meegewonnen. Die gaat over een plek waar je destijds hebt geslapen. Klopt. Zou je daar iets uit willen voorlezen? Ik kan de prijswinnaar kan ik wel even voorlezen. Wanneer heb je het geschreven? Waar was je toen? Toen woonde ik al in de beschermd wonen. En dit heb ik geschreven bij de schrijversclub die hier in de buurt opgericht is. Die is speciaal opgericht voor dak- en thuislozen. En onder leiding van een erkend schrijver worden daar verhalen en gedichten geschreven. Prijswinnende gedichten zelfs, ja. Merendeels verhalen. Maar tegenwoordig en ook veel meer gedichten. En ik ben niet zo'n goede verhalenschrijver, maar dichter, dat gaat me nog wel redelijk af. Nou, ik ben benieuwd. Frank, ga je gang. Gedicht heet niet Mijn Nieuwe Huis. Er staat een anowagen aan de kant van een gebouw. Het is niet het nieuwe huis dat ik eigenlijk graag hebben wou. Maar voor mij is het mijn bed nadat ik het dak erop heb gezet. Slapen in een anowagen is om moeilijkheden vragen. Op een dag heb ik dus pech en is de aanhangwagen weg. Slapen onder alleen planken, dat is gewoon weg om te janken. Een dag of 7 is het wachten en ik ben alleen met mijn gedachten. Dan komt de aanhangwagen weer en dan zeg ik voor de 2e keer... beste eigenaar, ik geniet weer van mijn zelfgebouwde caravan. Frank, dank je wel. Dank voor je gedicht en het delen van je verhaal. Misschien helpen we iemand ermee. Ik mag het hopen. Frank Vaatstra, ex-dakloze en nu vrijwilliger bij de Mensenbiep. Dank je wel. Graag gedaan. When I'm sad, I am unreasonable. Just like a little kid, mad at the world. When I'm alone, I am defenseless. Just like the boy I was afraid. In the dark, don't take it personally. Don't be offended. Don't mind my mood changing like the weather. God knows I try to hold it all together. Oh, I'm getting older, and it ain't what I thought. Wide awake, the planet spins around. A little too fast for me most of the time. Lost control, my thoughts are flickering. Just like satellites lost in the sky. Don't take it personally. Don't be offended. Don't mind my mood changing like the weather. God knows. I'll find some peace of mind, and then I'll stop being afraid. I'll make it through the night. The more I learn, the less I know. I'm not afraid to die. Als we een songfestival hadden gehad in 2020... zou dit het nummer zijn dat Django zou gaan spelen... voor de Nederlandse inzending van het songfestival. Maar het mocht niet zo zijn. Corona maakte een evenement van die grootte natuurlijk niet mogelijk. Past wel goed bij de betekenis van het lied misschien. Er is volgens Django namelijk geen duidelijke route... om volwassen te worden of voor het leven. Maandag is het wereldwijde coming-out-dag, de aftrap van de regenboogweek. Er is geen grote centrale viering, zoals bijvoorbeeld de Pride Week of Roze Maandag. Er worden meerdere plaatsen kleinere activiteiten georganiseerd door lokale homo- en jongerenorganisaties. In 2021 hadden 8 middelgrote Nederlandse plaatsen hiervoor een meerdaags programma onder de naam Regenboogweek. Ook op onze redactie leeft het onderwerp. Gerwin en Jacob Willem gingen in gesprek aan de hand van verschillende stellingen over hun eigen coming-out. Stelling 1. Jullie vonden het prettig om uit de kast te komen. Nou, als ik voor mezelf spreek, ik vond het niet per se heel fijn. Maar dat komt denk ik ook door de omgeving waar ik opgroeide. Dat was een klein dorpje in Friesland waar het geloof toch nog wel een grote rol speelde. En daar... kreeg ik in ieder geval het gevoel dat ik niet met open armen werd onthaald als ik uit de kast kwam. Dus echt fijn. Nu heb ik gewoon, vind ik het gewoon prima en het is wie ik ben. Maar op dat moment had ik niet iets van, oh, wat voel ik me welkom hier. Wat goed. Hoe had jij dat, Jacob? Nee, ik sluit me daar volledig bij aan. Wat je ook zegt, ik kom ook uit een gereformeerde omgeving. En die omgeving zorgde er juist ook voor dat ik dacht vanuit het geloof dat ik niet gay kon zijn. Ja. En dat het dus echt iets was wat waarop neergekeken werd. Waar vol afschuw over gepraat werd. En daarom verstopte ik mezelf altijd. En durfde ik dus niet uit de kast te komen. En op het moment dat ik het tegen mijn ouders vertelde... Hoe oud was je toen? Was ik 18. Oh ja, ik ook. Toen zijn er heel veel tranen gevloeid ook. En schaamde me dood. Mm-hmm. En ik dacht van ja, nu heb ik het verpest. Ja, en had je het ook echt verpest? Nee. Mijn moeder, ik weet nog dat mijn moeder echt naast me zit en de arm om me heen sloeg. En zei van, ja, ik hou van je. En dat ik, op dat moment kwam ik erachter van, ja. Geen ik vader? Ik mocht het toch wel zijn. Ja, die was gewoon zijn vader. Die was er heel nuchter onder. Nou ja. Ja. Nee, ik herken het ook inderdaad. Ik begon ook te huilen en mijn moeder zei van, wat is er? Het was echt allemaal gekke dingen van, ben je verslaafd aan alcohol? Ben je verslaafd aan drugs? Heb je iemand zwanger gemaakt? Vroeg ze zelf. Ik zei nee, ik val op jongens. Oh, nou. Maak je daar dus druk om? Ja, was het dan toch echt een no big deal? Nee, voor mijn ouders niet. Maar ik vond het mezelf puur door mijn omgeving. Mijn ouders waren best wel chill eronder. Die vonden het allemaal wel oké. Maar ik vond het wel qua omgeving, wat je zo ook net zegt, dat omgeving, dat maakt het toch lastig. Stelling 2. Uit de kast komen is niet meer van deze tijd. Ja, dat vind ik een hele lastige. Want dat ligt eraan, eigenlijk het hoort niet meer van deze tijd te zijn. Maar kijk, zoals ik net ook al zei, ik kom uit een religieuze omgeving waar vanuit de Bijbel wordt beredeneerd dat homoseksualiteit niet mag. En dat het dus wel, je kan wel gay zijn en zo, maar je mag het niet praktiseren. Dus het is niet de standaard. Nee. En daarom gebeurt het nog. En ik vind het lastig om nu te zeggen van, het is wel of niet van deze tijd. Wanneer is het niet meer van deze tijd dan? Ja, en het verschilt, wat ik heb gemerkt, want wij wonen nu beide in Amsterdam. Klopt. Dat de manier van leven en dat het, tussen haakjes, wat is normaal, is daar heel anders. Ja. Daar is alles veel, daar hoef je het niet eens meer te zeggen. Dus van, oh, oké, nou, prima, of gay, of alles ertussenin. Prima, jouw probleem, om zo maar te zeggen. Ja. Waar misschien in die kleinere dorpjes waar wij vandaan komen, die controle... functie veel groter is. En vergeet ook niet, hè, het is niet dat wij al honderden jaren homorecht hebben of zo. Nee, dat is ook iets van, iets van de laatste tijd. En ik weet ook gewoon, of ik weet niet weten, maar ik denk ook gewoon, er moeten eerst generaties overheen gaan. Ja. Bijvoorbeeld, ik hoor nu al de kinderen die uit zware gezinnen komen en uit zware christelijke gezinnen, die al wel gewoon zeggen, ja, ik ga mijn kinderen anders opvoeden. Ik ga mijn kinderen gelijk wel vanaf kinds af aan zeggen van wat je ook bent, homo, hetero, lesbisch, het maakt niet uit. Ja. Dat hebben heel veel ouders nu al niet gehad. Ja, die tendens gaat veranderen. En klopt, dat over 40 jaar, om heel cru gezegd, wanneer die generatie weg is, dan ziet de hele wereld er misschien al anders tegenaan. Ja. Stelling 3. Jullie gaan de dag nog meemaken dat het uit de kast komen niet meer nodig is. Nee. Nee? Vind jij van niet? Nee, ik vind van niet. Dat blijft echt nog wel heel lang in onze maatschappij, in ons leven. Nee, ik vind het lastig. Ik hink op twee gedachten. Dus ik denk aan de ene kant, ik hoop het en ik gun het iedereen. Ik gun het een kleine mijzelf, zeg maar. Dat ik denk van, ik hoef niet, als ik over 40 jaar ook iemand is die 18 is en die heel erg met zichzelf in de knoei zit, dat hij denkt van dat lastig is. Maar ik denk toch dat voor iedereen die afwijkt van de heteroseksuele norm altijd een issue zal zijn. Want de norm die zal altijd hetero blijven. Ja. Het merendeel zal altijd hetero blijven. En dat verander je niet. En dan kan het maatschappelijk debat en dat wij hier nu zo ook over praten, dat kan een heel erg katalysator zijn in het denkbeeld veranderen en het normaler vinden. Maar echt normaal zal het niet zijn, denk ik. Lisette Bakker noemt zichzelf life coach en heeft zelf een lastige coming-out gehad. Nu heeft ze podcast meditatielessen voor mensen die met hun geaardheid worstelen. Lisette, goedemorgen. Goedemorgen. Herken jij je in die verhalen van Jacob, Willem en Gerwin? Jazeker. Ik heb ook een coming-out gehad die ik niet al te makkelijk vond. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik groeide op in een gelovige omgeving waarin homo zijn, lesbisch zijn niet normaal was. En eigenlijk, hoe hun ook mooi zeiden, niet de norm was. Ja. Dus dan uit de kast komen was niet iets waar ik echt om stond te springen. En jij leerde zelfs dus ook dat homoseksualiteit te genezen is. Hoe was dat dan om te horen als je daarmee bezig bent met die coming out? Ja, dat is een beetje dubbel. Want aan de ene kant denk je dus, blijkbaar wat ik voel is niet goed, klopt niet. Maar aan de andere kant was er ook wel altijd een deel in mij dat ik dacht, ja, maar dat is wel een beetje raar. Want wat ik voel, dat voelt echt. Dus hoe zou dat dan, ik noem dan even het woord zondig, want dat was een beetje wat ik had geleerd. Hoe had het dan zondig kunnen zijn? En wat ik zeg aan de andere kant, dacht ik ook, ja, hoe dan, zeg maar. Het is toch ook ergens onbegrip, want ik voel dit toch echt dus, en ik voel me niet ziek. Ja. Dus. En hoe ging de coming-out verder voor jou? Eigenlijk naar mijn ouders en mijn familie eigenlijk heel goed. En naar vrienden en omgeving vond ik het veel lastiger. En daarin merkte ik wel, daarin werd ook door bekenden gezegd van dat ze voor me gingen bidden. Dat ik of zou genezen of weer hetero zou worden. Dat is niet fijn om te horen. Omdat je dan, je vindt het al lastig om je coming out te hebben. Maar om vervolgens ook nog te horen dat dus eigenlijk wat je voelt niet goed is. En dat de ander daar een soort mee aan de haal gaat. Dat je soort beter kan worden. Ja, dat is niet prettig. En als je dit dan nu zo weer moet vertellen, voel je dat dan weer? Of is dat inmiddels toch, slijt dat dan toch? Ja, het slijt wel. Weet je, het is ondertussen denk ik bijna 18 jaar geleden. Dus ik merk wel dat ligt echt wel echt achter me. Maar kijk, het is ook niet voor niks dat het thema, maandag coming out dag, dat wel bij mij speelt. Dat het wel in mijn gedachten is en dat ik daardoor ook wel gekomen ben tot de meditaties. Ja, wat je nu doet, namelijk in de vorm van een podcast geef je meditatieles, gemaakt over het uit de kast komen. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, eigenlijk wat ik eerst heb gedaan, ik heb mijn eigen ervaring met mijn coming out, maar net als we net ook hoorden, andere ervaringen, mensen komen. Wat zijn nou eigenlijk waar je tegenaan loopt? Dus ik heb eigenlijk vooral eerst veel gepraat met mensen. En toen kwamen er eigenlijk drie verschillende thema's uit. Of die ik er echt uithaalde. En er was één, een stukje zelfacceptatie, wat lastig is. Twee, hoe ga je dan om met de reacties van anderen als die niet positief zijn? En drie, eigenlijk, hoe ga ik het vertellen? En eigenlijk vanuit die drie thema's heb ik vijf verschillende meditaties gemaakt die over die drie verschillende onderwerpen gaan. En als we nu daar een stukje uit zouden moeten doen, hoe zouden we daar iets? Kan je een soort oefening doen? Ja, dat kan. Even een klein stukje uitleg hoor, erbij. Ja. Bijvoorbeeld een meditatie die gaat over hoe ga ik om met negatieve reacties van anderen. Nou, wat heb ik daarbij gedaan? Daar heb ik eigenlijk een soort loopmeditatie gemaakt. Voor mij is mediteren niet dat je thuis op een kussentje moet zitten, muziek aan hebt en verder alleen maar ademhaalt. Voor mij is eigen meditatie ook een moment om gewoon even stil te staan bij jezelf. Wat voel ik? Wie ben ik? In plaats van maar door te gaan. Nou, als je het over negatieve reacties van anderen hebt, dan zie je dat je dat eigenlijk, op, dat zag ik bij mezelf, maar zag ik ook bij anderen, dan neem je dat zo vaak met je mee. Terwijl het helemaal niet van jou is. Nou, vervolgens gaat de meditatie van oké, je gaat naar buiten. Je doet de deur achter je dicht. Loop rustig, linkervoet, rechtervoet, linkervoet, rechtervoet. Stel je nou eens voor dat je een rugzak bij je draagt. En in die rugzak zitten alle negatieve reacties van de anderen. Hun onbegrip, het zwijgen, de vragen, hun frustratie, hun boosheid. Voel de zwaarte van die rugzak. Uiteindelijk zitten er natuurlijk wat meer pauzes tussen. Ik voel hem wel een beetje hoor, op mijn rug, ja? Lisette. Ja. Kijk, nou, daar gaat het om. En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om van sta eens even stil. En wil je die rugzak bij je dragen? Dat gewicht van de meningen en de oordelen en de reacties van andere mensen. Ja, want het gaat eigenlijk niet over jou. Het zegt iets over de ander. Hoe die er naar kijkt. Dus blijf je dat met je meedragen? Of zet je die rugzak lekker in de kast? Ja. En kijk je er niet meer naar om? Ja. En wat voor reacties krijg je op de podcast? Wie luistert er? Veel? Eigenlijk heel veel verschillende mensen. Naast dat ik deze meditatie... even meditatielessen zal ik het even noemen. Geef ik ook coaching. En ik zie daar komen echt een aantal mensen via binnen. En eigenlijk verspreidt zich zo een beetje door. En voor deze podcast zijn het natuurlijk vooral de mensen die of een coming-out te gaan hebben. Of misschien ook een coming-out hebben gedaan en daar nog middenin zitten. En kijk, het stukje zelfacceptatie is niet naar je eerste coming-out weg. Want je moet hem nog een paar keer doen? Of? Nee, coming out is eigenlijk... ik vond het mooi wat hun zeiden. Van eigenlijk, kijk, heteroseksualiteit zal waarschijnlijk altijd de norm blijven. Ja, want wat ik ook vaak hoor bij mensen... dat je moet eigenlijk in elke nieuwe situatie weer een nieuwe coming out hebben. Dus in een nieuw voetbalteam moet je het weer een keer gaan zeggen. Ja. Ik vond het mooi altijd toen ik net een coming out had, dat er meer mensen in mijn omgeving kwamen die ook homo of lesbi waren. En dat de vraag ineens was: hey, heb je een vriendin? En ik vond dat zo'n leuke vraag. Dat ik denk, oh ja, dat is niet de norm. De norm blijft altijd, als je ergens nieuw komt en je bent een vrouw, is vaak de norm. Hey, heb je een vriend? Heb je een man? En het is best leuk als iemand juist het andere vraagt. Dus elke keer als je iets in een nieuwe situatie komt, loop je er tegenaan. En ik denk vooral als je het over zelfacceptatie hebt, dat ook een proces is. Dat ook niet na je eerste coming out tegen je ouders of tegen vrienden, dat je dan ineens hebt... Oh, helemaal bent daarmee mee. Ja, dus verwacht dat dan ook niet zelf. Nee. Misschien is dat iets wat we mensen mee kunnen geven voor morgen, die nationale coming out dag. Ja, zeker. Is het voor jou nog een bijzondere dag? Morgen sowieso. Omdat ik ook mede natuurlijk deze meditatie... online heb gezet, waardoor het wat meer voor mij leeft. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet elk jaar dat ik daar heel bewust mee bezig ben. Nee, precies. Maar morgen is het zover. Lisette Bakker, dankjewel. Dank voor het delen van je verhaal. En de meditatielessen zijn te luisteren op bylisette.nl. Dankjewel. Hartstikke fijn. Dankjewel. Dag. It Must Be Love is dit van Madness. Never thought. never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless me, bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy Must Be Love was dat van Madness. Na 6 uur hier op deze zender, de EO, met Dit is de Zondag, een speciale uitzending over homoseksualiteit in orthodoxe kerken. Dus mocht je het interessant vinden, blijf dan nog even na 6. Lekker wakker worden, doe je met Frits. Ik voel me helemaal niet Frits. Ik moet me nog douchen. Ik zou zo graag ontwaken na Smeerte van de Drift. Oh, ja. Steeds gekker, gelukkig hoor ik jou door mijn radiowekker. Ik zou zo graag een croissantje met je eten. Waarom wil jij niet een keertje daten? Smeerte van der Drift op 1. Fris! Worden haar al even. Van de redactie is Boukje van der Vos hier aanwezig in de studio. Boukje, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Nou ja, we bevinden ons in de vroege uren van 10 oktober, toch, Meerte? Oh ja, zeker. En daar wil jij graag iets over kwijt? Heel erg graag. Start de muziek. Vandaag vraagt om stil te staan bij een bijzonder getal. Het getal van de vingers, de tenen. De deugdzame, eindeloos beproefde bodem van onze numerieke samenleving. De kern van onze getallen en gradaties. De koning van kwantiteit. Tel maar even tot 10, zeggen we. In situaties van pozen, aderkloppingen of uitzichtloze hyperventilatie. Als het licht aan het eind van de tunnel helemaal gedoofd lijkt. Tel maar even tot 10. Zo makkelijk is het. We klampen ons vast aan de 10 geboden, de 10 plagen van Egypte, de 10 vogels in de lucht, het 10e bataljon en die 10. Die prachtige 10 die we toen op de middelbare school mochten halen voor een onbeduidende overhoring. Die 10 die je nog haarscherp op het papier kan zien staan. Hij biedt houvast en schept orde. Met elke top 10 en op een schaal van 1 tot 10. En ik tel tot 10. Zonder 10 zijn we verloren. Toen de tafels van 8 en 7 onmogelijk leken, deed de tafel van 10 een kusje erop. Want 10 keer iets is gewoon hetzelfde, maar dan met een extra 0. En zo is 10 keer 1 10. En 10 keer 2 20. En 10 keer 10, ik krijg er nog steeds kippenvel van, 100. Met zijn rechte rug en dikke buik. Het allereerste getal dat dapper genoeg was om niet uit 1, maar 2 getallen te bestaan. Misschien kan je het wel voelen. Die 10, die waakt over ons vandaag. 24/7. 10 out of 10. Don't be afraid, shadows will break like clouds in the sky. Don't shed a tear, don't live in fear, don't ask yourself why. And if it's all worth it, if it's all worth it, if it's all worth it, don't waste your time. 'Cause time's on your side, follow your pride, don't be ashamed. When dust goes to dust of all that we've lost, the spirit remains. So it's all worth it, let it be worth it. Make it all worth it, don't waste your time. Don't let life be an endless road. Don't ask why and if it's all worth it. We all fight for the words that should be told. Don't ask why and if it's all worth it. In the sky, don't shed a tear, don't live in fear, don't ask yourself why. If it's all worth it, because it's all worth it, make it all worth it. Don't waste your time until it's time to go, the lights down low. Worth It is het om 5:15 van Mel en de Vintage Future hier op NPO Radio 1. Välkomna hit till tillkännagivandet av årets Nobelpris i litteratur. On behalf of the Swedish Academy, I'd like to welcome you to the announcement of the Nobel Prize Laureates in Literature for 2021. The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England, for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents. Afgelopen donderdag werd de Nobelprijs van de literatuur uitgereikt aan de Tanzaniaanse Abdulrazak Gurnah. Dat had, zoals je net hoorde, te maken met zijn onbuigzame en mededogende weergave van de effecten van het kolonialisme. Met zijn werk biedt de schrijver een mooie kijk in het leven van vluchtelingen en brengt hij ver van je bedshows dichter bij huis. Leen Verheijen is schrijver, dichter en literatuurfilosoof. Leen, goedemorgen. Goedemorgen. De Nobelprijs van de literatuur, is dat iets waar jij je mee bezighoudt als literatuurfilosoof? Ja, in zekere zin wel. In die zin dat een Nobelprijs, maar net zoals andere literaire prijzen, altijd wel een soort van staalkaart zijn om te kijken wat vinden mensen nu eigenlijk belangrijk wanneer het gaat om literatuur. Wat waarderen ze in literatuur? Waarom wordt de ene schrijver bekroond? Die zal dan wel iets heel bijzonders gedaan hebben. Wat maakt dat we dat waarderen als literatuur? Want ja, we hebben het natuurlijk over literatuur, maar ja, wat is literatuur? Dat is natuurlijk een vraag die je als literatuurfilosoof afvraagt. Ja, en wat zou je als antwoord hebben op die vraag? Wel, als het gaat om een prijs als de Nobelprijs, dan is duidelijk dat heel vaak bij de juryverslagen komt terug dat de winnaar altijd wel iets nieuws vertelt over de wereld of zo, of ons iets op een nieuwe manier laat zien op de wereld. Maar dat ook altijd doet op een heel eigen manier. Dus eigenlijk een hele eigen literaire stijl heeft, een heel eigen manier om met literatuur iets te doen. Dat eigenlijk maakt dat hij in staat is van ons een nieuw perspectief op de wereld te geven. Dat is eigenlijk iets wat heel vaak terugkomt in de beschrijvingen van die juryverslagen. Dus dat is iets wat Nobelschrijvers misschien met elkaar gemeen hebben? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Helpt het misschien om een niet-westerse achtergrond te hebben? Heel vaak niet, denk ik. In die zin dat natuurlijk de Zweedse academie je moet kennen om je die prijs te kunnen toekennen. Ja. De Gurna is nu nog maar de vijfde Afrikaanse auteur. Dus dat wil natuurlijk ook wel iets zeggen. Dat het niet zo evident is om, als je niet bekend bent in het westerse literaire landschap, om die prijs te krijgen. Want natuurlijk moeten er van je werk bijvoorbeeld vertalingen voorhanden zijn die maken dat mensen in het westen je werk kunnen lezen. Ja, zo simpel is het dan opeens. Wat liefst? Zo simpel is het dan opeens. Het moet wel beschikbaar zijn in de taal van de prijsuitreikers. Ja. Ja, uiteraard. Nu in dit geval gaat het natuurlijk om iemand die wel al in het Engels schrijft. Dus dat maakt het natuurlijk al makkelijker dan wanneer hij in zijn thuisland gebleven was en in zijn moedertaal geschreven zou hebben, zou dat waarschijnlijk een heel andere zaak geweest zijn. Gurna, de winnaar, je noemde hem dus al even. Hij komt oorspronkelijk uit Tanzania en ik kan hem ook zelf even aan het woord laten. Dit zegt hij zelf over zijn werk. I don't feel that I'm wanting to be a writer who wants to say to other people, do this, do that, go and do that, go and do that. I tell them what I think I see, and then they do whatever they think they need to see, to do rather. Gurna beschrijft wat hij ziet, zegt hij, en hoopt het westerse publiek zo het postkoloniale Afrika beter te laten leren kennen. Werkt dat zo, Leen? Is die kloof tussen twee culturen goed te overbruggen in de literatuur? Het is in zekere zin te overbruggen in de zin dat het u als lezer natuurlijk kan confronteren met iets wat jij niet kent. Iets wat voor jou helemaal anders is dan de vertrouwde wereld waarin je zelf leeft. En op die manier aan denken kan zetten. En inderdaad, misschien heb je nooit eerder stilgestaan bij de gevolgen van heel de koloniale geschiedenis. En kan je door plots geconfronteerd te worden in zo'n roman met wat voor gevolgen dat heeft voor iemand, daar plots door aan het denken gezet worden. Ja, dat is misschien toch iets waar we met literatuur vaak op uitkomen. Nieuwe perspectieven en tijd om na te denken over iets wat je misschien zelf anders ziet dan de schrijver van het boek. Ja, dat denk ik zeker. En het is heel interessant dat hij zegt van ik wil geen visie opdringen of zo. Ik wil niet dat mensen hier een bepaalde boodschap uithalen of zo, maar dat ze er zelf mee aan de slag gaan. Dat haal ik wel echt uit wat hij er zelf over zegt. Dat hij wil tonen hoe de dingen zijn. En dan is het eigenlijk aan de lezer om daar dan zelf iets mee te doen. Het kan natuurlijk ook zijn dat die lezer daar dan niks mee gaat doen. Het maakt natuurlijk interessant dat je als lezer zelf aan de slag moet. Ja, of wordt uitgenodigd in elk geval. Ja. Ja. Literatuurfilosoof Leen Verheijen, dankjewel. Graag gedaan. Dit is Hypnotized van Purple Disco Machine. Feel buried alive. This city is airtight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by De radioliefhebbers schrokken misschien toen Spotify deze week de Daily Drive playlist introduceerde. In de automatisch gegenereerde afspeellijst krijg je een mix van nieuws, muziek en podcasts voorgeschoteld, die precies is afgestemd op jouw eerdere luistergedrag. Net radio dus. Zijn we dan toch een uitstervend medium? Hier in de studio doet het opeens een beetje kil aan, moet ik zeggen, als ik dit zo voorlees. Siep Kroeske was docent radio aan de Hogeschool in Holland en daarnaast groot radiokenner. Siep, goedemorgen. Goedemorgen, Mirte. Wat denk jij? Heeft het zijn beste tijd gehad, de radio? Ja, toen ik dat las, had ik zoiets van, goh, wat leuk, grappig. De komst van televisie in de jaren 50 had ook zoiets, hè, van, nou, dan is het met radio afgelopen. En met de komst van internet zei iedereen ook van, nou, dan is het afgelopen met televisie, met radio en alles gaat online. Nou, niets is minder waar. Alles wordt mooi gecombineerd en bij elkaar gebracht. Video killed the radio star. Ja, precies. Wat Spotify doet is heel mooi en het lijkt wel ergens op, maar het is geen radio. Want wat zou de radio kunnen bieden dan, wat Spotify niet kan? Wat jij net zegt, het voelt een beetje kil aan. Dat is het ook eigenlijk wel. Het is natuurlijk geprogrammeerd. En radio kan op een prachtige manier, en ook op een warme manier vind ik, iets brengen wat de luisteraar in beweging brengt. Maar nu is er misschien toch een soort generatie opgegroeid met dat je gewoon kan aanklikken wat je wil, waar je zin in hebt. Ja. Dat je elk moment kan kiezen voor jezelf wat je wil. Je hoeft niet iets af te luisteren totdat het volgende begint. Zijn zij uiteindelijk toch naar de radio gaan luisteren? Ja, maar kijk, je kunt online kun je ook heel veel dingen bestellen. En dat gaat misschien ten koste van. Maar ik denk eerder dat het en-en is. Ja. Je krijgt meer aanbod. Je krijgt meer mogelijkheden. En vroeger hadden we een paar radiostations. En dat werden er meer en meer en meer. En is er iets veranderd? Alleen maar dat het aanbod meer is geworden. En oké, de jeugd van tegenwoordig wordt daarmee verwend met nog meer aan mogelijkheden en keuzes. En dat maakt het gewoon vreselijk interessant. Siep, we hebben jou gevraagd om iconische radiofragmenten te selecteren. Ja. Ik heb er nog niet gehoord, het is strikt geheim. Het eerste fragment is er eentje van Tineke de Nooi. Dat is alles wat ik weet. Dus laten we luisteren. Ja. Dag allemaal. Ja, ik zit nog een beetje na te grinniken over het nieuws. Want ze zei, na zijn dood sprong die Chinees van het dak af. Toen dacht ik, nou, dat is knap van zo'n Chinees. Nou ja, even goed al erg genoeg. Maar weer terug op de vertrouwde stek in de studio. Allemaal heel hartelijk welkom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waarom heb je deze meegenomen? Maar kijk, het is een combinatie van een aantal dingen. Tineke haakt in op de actualiteit van het nieuws. Dat vind ik heel leuk. En is daar heel alert in. Daar is ze ook heel goed in. Hè? Ze heeft een prachtige stem. Iconische radiovrouw. En door haar mocht ik mijn eerste radioprogramma maken. En daarbij komt op het eind hoor je de jingle 1, 2, 3, 4, 5, 6. En die heb ik mede ingezongen. Oh, en dat deden we bij Veronica. Er liepen een aantal mensen op de gang. En je moet even komen. Jij moet komen. En dan stonden we ineens wat in te zingen. En dat is de charme van radio maken. Er gebeurt ineens, er is een idee, er gebeurt iets en er wordt meteen op ingehaakt. En nou, Tineke doet dat op een prachtige manier. En dat kan je niet ontkennen. Ze is hartstikke snel en ze luistert goed. Het tweede fragment is van 9 oktober 2018 om 10:45 ochtends. Toen werd het Radio 1-programma Spraakmakers onderbroken voor breaking news. Nieuws via de NOS dan. Het gerechtshof in Den Haag heeft uitspraak gedaan in die zogeheten klimaatzaak van Urgenda. De actiegroep kreeg eerder gelijk van de rechter. Die stelde dat de staat meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Helene Ecker van de NOS is daar. En het gerechtshof heeft eigenlijk weer bepaald dat Urgenda gelijk heeft. Helene. Ja, absoluut. Urgenda heeft deze zaak gewonnen. En waarom heb je voor deze gekozen? Nou, de urgentie eigenlijk hè, van nieuws. En dit is weer een heel mooi voorbeeld. Ook lekker actueel. Er wordt meteen helderheid gebracht. Maar aan de andere kant ook een hoop nieuwsgierigheid. Hoe is dit nou tot stand gekomen? Ze hebben het gefixt, ze hebben het voor elkaar gekregen. Dat werd tijd. Nou goed, je kunt er allerlei dingen, allerlei kleuring op toepassen. Maar ik zou op het moment dat ik in de auto zit en dit op de radio hoor, zou ik de radio harder zetten. En denken van, te gek, oh fantastisch, goed zo. Ja. En het maakt van alles los. En dat is het mooie aan dit fragment. Ik heb ook een fragment meegenomen waarbij ik in de auto zat en ook de radio wat harder ging zetten. Dat ik dacht, wat gebeurt hier nou? Wat is dit? Dit is nog niet zo oud, dit fragment. Komt uit 1 juli 2021 van dit jaar. Het werd hier op NPO Radio 1 stilgestaan bij Katie Kotti. In een speciale uitzending werd het slavernijverleden van Nederland herdacht. En door presentatrice Lara Rensen en Natasha Gibbs. Het staat hier, het ligt hier eigenlijk bij ons op tafel. Ja, camera erop. Ja, ja kom, kom. En we hebben ook nu een treurlied opstaan nu voor is de luisteraars. Verboden om nog verder te praten. Of, we mogen hier niet doorheen praten. Hier is het ritueel in stilte. Ik wil u uitnodigen. De jongste mag beginnen. Dat ben ik dan. Om de polsen, één voor één de polsen van uw collega in te smeren, van Lara Lens. En het stukje bitter. Ja, en zo gaat het nog even verder. Maar we hebben geen tijd om het af te luisteren, want ik moet naar het nieuws van 6 uur. Maar wat ik hier indrukwekkend aan vond, was ook die urgentie. Ik denk dat ik dat met jou deel, Siep. Dank je wel voor je tekst en uitleg. Siep Kroeske was dat, docent radio aan de Hogeschool in Holland. En dit was Fris. NPO Radio 1.